أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. سورة القريش مكية، وهي أربع آيات. سورة قريش مكي، سورة مكة مكرمة نازل شيري سلور آيات نري. دا مضمون او دا معنی پا اعتبار باندے مخکنی صورت سره تعلق لري، صورت الفیل سره تعلق لري. دیو جنا ابتدا کی قرآن شریفونو کی دا دوارا صورتونا علم ترکی فولی ایلا پی قریشن دا دوارا یو زیلی کلیشی و منز کی بسم اللہ نوا. دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پخپل دور کے قرآن شریف کتابی شکل کی لکھو و دا دوار سورتوں نے جدا جدا کر لو منس کے بسم اللہ اولی کلا. دے سورت تا سورت القریش ہوئی. پدے کے دا قریش ذکر راغلے ہوئی. نو قریش دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نم دے، اور دے قریش تا قریش ولی وی وی دے سمندر کے یو حیوان دے کہ اگر دیر زیاد زورور دے، اور اگر چی پا ارچا بانے حملہ کول غواری نو کولی شی اور پا اگر سوک حملہ نشی کولی. بیا دا دغه زناور تا قرش وی. دا قرش چې پچا باندې حملو کې یو پټی ته نه هم نه پاتې کیږي، ټول ختمی. یعنی دا ډیر زورور حیوان دی. نو دا قریش په تمام عرب قبایلو کې د ټولو نه زیات بهادر خلکو، زورور خلکو، نو دې ته به قریش وی. دے قبیلے تا اللہ پاس دیر فضیلتوں نے ورکڑی دی، قبیلے قریش. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ پا نیز باندے دا ٹولو نا مقبول قریش، دا عرب پا تمام قبائلوں کے دا ٹولو نا دیر مقبول قریش دی. بیا پدے خاندان کے دا پیغمبر علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام خاندان بہترین، نہ دا ابراہیم علیہ السلام خاندان کے دا ٹولو نہ بہترین اسماعیل علیہ السلام او دا اولاد، نہ بیا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام اغم دیر زیاد لوے قوم قبیلہ دا پاغی کے انتخاب چی پہ اللہ پاک کو نو بنی کنانا یو قبیلہ پکی دا ٹولو نہ زیادہ غور دا. بیا پکنانا قبیلہ کے چدام لو یا قبیلہ دا پدی کی چان شوی دے، نہ دا ٹولو نہ بہترین پدی کی قریش دی. اور قریش ہم دیر لوے قوم دے، نہ بیا پدی کی انتخاب چا اللہ پاک کرے دے نہ غیر بنو ہاشم کرے دے. او بیا پا بنو ہاشم کے اللہ چے انتخاب کو نو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کرے گئے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی پا تمام بندیانو کے دا تمام بندیان دا قریش تابع دی، پا خیر کے ہم و پا شر کے ہم، پا دے قریشو کے اللہ پاک خاص استعداد و قوتنا و صفتنا پیدا کری دی، دا کفر او دا شرک او دا جہالت پا زمانہ کے ہم پا دے کے بعد اخلاق کلے کلے موجودو، دا حق دا قبل اول استعداد پا کی پورو، دا وجہ دا کہ پا دنیا کے اولیاء کرام گورے نو اکثریت پا کی قریش دی، قریشی خاندان دا پا کی دیر دی اولیاء کرام کی، دا عرب از مکہ بے آب و گیا از مکہ وا مکہ مکرمہ گیر چا پیر علاقہ دا سی شاڑا وا یو دشتو تشکانی وی کروندہ باغونا پٹی حیث پکی نشتا غیر آباد زیرے دا زراعت و دا باغبانے لائق زینرے میوجات او غلے پکی نہ پیدا کی گی، ابراہیم علیہ السلام چی خپل بی بی او خپل معشوم بچی اسماعیل علیہ السلام دے لق و دق میدان تراوستو تی دقا وقت کے پکی بیت اللہ ہم نو یو میدانو گیر چا پیر غرونو مدہ اللہ پا حکم باندی پا دق خوشک میدان کے خپل بی بی او خپل معشوم بچی پری خودو دعائے کولا انی اسکنت من ذریتی یا اللہ بعض اولاد ما پدے دے کہ میں دیرک کر بیواد زی زرع پیودا سے وادے پیودا سے میدان کے غیر زی زرع کے پاگے کہ بالکل دا زراعت نام و نشان نشتا عند بیتک المحرم استاد عزت من کور سرا ادھر وقت کیا بیت اللہ آباد نو و پدا سے دیکھے کہ بے آب و گیا آبادیم پکی نشتا اوبم پکی نشتا باغ پکی نشتا پٹی نشتا گیا نشتا میوے نشتا ہے شیم نشتا دا سے دیکھے کہ معشوم بچے پری خود نہ اللہ سے سوال کی اللہم ارزق اہلہ من الثمرات یا اللہ زما دے بچو تا پا دے دے کی رزق ورکی خدا میں وجہ تو رزق والا ورکی اگا دعا اللہ قبول کرے دا یجبا الیہ ثمرات کل شیء دا ہر شی میں وی مکہ مکرمے ترا رسی دا مکہ مکرمے دا خلقو دا جن دار و مدار پا تجارت باندیو پل ضروریات بے روڑل مکہ کے بے خرسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا مکہ مکرمے خلق دیر غریبانان اور دیر پا تکلیف کی تردی کہ دا پیغمبر علیہ السلام نیکو حاشم قریش پدے خبر آمادہ کرل کہ نور ملکوں سر تجارت شروع کی نو دا شام وطن دا یخو نو دا گرمے پا زمانہ کے با قریش مکہ شام تطلل او دا اردے نبے مالون روڑل او یمن یو گرم علاقہ دا نو پا جیمی کے با یمن تطلل او دا اردے نبے مالون روڑل پا دی تجارت کے با اللہ دوی لڑی را گٹا ورکولا او دا خلق دا بیت اللہ متولیانو خادمانو دا بیت اللہ نو پدے وجبانے تمام عربو با دی قابل احترام گنل شکر ڈاکے با پلا رکے دی قریشو تا بچا سوینا ویدا دا بیت اللہ گوانڈیان دا بیت اللہ خادمان دی نو پلا رکے دا ہر قسم خطرین با دی محفوظو حاشم دا دوی سردارو داغت طریقہ داوا جی تجارت با اوشو او پاگے کے با گٹا اوشو لا نو اغا طول گتا دا قریشو مالدار او غریب طولو کے بیغا تقسیم کرلا تردی چی دا دی اغا غریب با دا مالدار مساوی گن لکی را اللہ پا دی بانے نور دا احسان کرلے چی پا ہر کال کی دا دو سفر و دا زحمت نے ہم بچ کر مکی مکرمی سرا نزدے علاقہ دا یمن توبالا و حرش دا سرسبزو چی داغی غلی بزیات شلے دا ضرورت نا بزیاتی شلے ناغا چی بے خرسون نا جدی تا بے روڑلے جد مکی سرا نزدے را نا قریش ملالل اور دا جدی نا پنزدی مزل کے دا شام اور دا یمن پذے دا جدی نا بے سودا روڑلا نو دے آیاتنو کے اللہ پاک پا مکے والا باندے پل احسان اور انعام یاد کرے دے جدا خلق دی دا دی بیت اللہ دا وجنا تمام دنیا قدر عزت کی نو دی دا دی بیت اللہ عبادت او کی دا دے دا رب عبادت تھی او کی دا بیت اللہ دا رب عبادت تھی او کی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف لإلاف قریش پدی کی دارو منے لام نحوی ترکیب پہ اعتبار باندے مخ کی یو جملے سرا مخ کی یو کلام سر تعلق لری اس اگر مخ کی نے جملہ و کلام اگر سشے رے جدا لإلاف قریش داغے سر تعلق لری نو بعض علماء فرمائی کہ دے دے کہ اگر جملہ دادا کہ انا اہلکنا اصحاب الفیل منگ دا اتیان اللہ کر تباکو ولن تباکو لإلاف قریش دا وجد امختکی دلو دا قریشو إلافهم رحلة الشتاء والصيف تدوی دا اولی او دا جمی دا سفر سر امختدی عادت تی و سر دا یخنے و دا گرمے دو سفرون و سر دوی عادی دی نو دا ابرہ لخکرم زکر تباکو چی دا خلق دا قریش دا دو سفر و سر عادت تی نو چی دا بی پلار کی رکاوٹ رانشی پا دے سفر کی حیث رکاوٹ رانشی اور دا دوی تجارتی قافلے پر امن طریقے سر دی ولازی نو دی وجنا اصحاب الفیل اغم حلاک انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش دا وجد عادت کے دو دا قریشو نو دا تمام عرب قبائل فضل کے دا قریشو یو عظمت اللہ پیدا کو دا دوی وی قدر کو رکاوٹ بنا کے در اور بعضی فرمائی کہ دے دے کہ بل جملہ دا اگر دا چھ تعجب ہو کہتا سو تعجب ہے کہ اوکے دا قریش و معاملہ کے پس رنگ طریقہ باندے دوی دا اوڑی سفر کئی دا جمی سفر کئی خف آزادے سرا بے خوف بے خطر سفر کئی لگ تعجب ہو کہ دیتا تعجبو کے لإلاف قریش در قریش دے امخت کے دل و عادت کے دل تا دیتا تعجبو کے ست عادت تی إلافهم رحلة الشتاء والصيف دا وجد عادت کے دل و دا دوی سفر دا جمی او دا اولی سرا نمخ کے جملہ دا اغیسر تعلق دے لإلاف قریش اور بعض فرمائی چھے نرستو یو جملہ را روان فلی عبدو رب هذا البیت اخیر سرے تعلق دے دلیلی ایلاف قریش فلی عبدو سرا تعلق لری یعنی فلی عبدو مطلب دارے چھے قریش دے دی نعمت پا نتیجہ کی دا اللہ شکر گزار شی اور دا دی بیت دا رب عبادت دیو کی دوی ادب دی دا جمع او دا اولی دا سفر سرا نو دا یو نعمت دے، نو دا دی نعمت پا شکریا کی دوی عبادت اکی دا رب دا دے بیت، زکر چی دوی تا دا امن دا قدر عزت و احترام دا دے بیت دا وجن ملو دے. لئیلہ فی قریشن تعجبو کیتاسو امقتا کیدلو عادت کیدلو دا قریشو تا ایلہ فیہم رحلت الشتاء والصیف دا عادت کیدلو دا دوی دا سفر دا جمی او دا اولی تا یا منگا حلاکل اصحاب الفیل حلاکم کل دا وجی دا عادت کیدلو دا قریشو عادت کے دل لدوی دا اوڑی او دا جمی دا سفر سرا شام یقون گرمے کے با اوڑی کے بدوی شام تتلل او یمن گرمو نو پا جمی کے بدوی یمن تتلل دقا دا اوڑی دا جمی سفرو تجارتی. فلیعبدو رب هذا البیت پس دوی دی عبادتو کی دا رب دا دی بیت دا بیت اللہ دا رب عبادتو کی انعامات ذکر شو. اس دا شکر ادا کولو دا پارا قریشو تا خصوصی خطاب اوشو چی دا دی کور دا مالک عبادتو کا. دیدے کہ دا اللہ پا صفتنو کے رب البیت ذکر شو، رب البیت دا دی بیت رب خصوصیت سر دا صفت ذکر شو چی دا دی بیتی نا دا کعبی دا فضائل و دا برکاتو پا وجبان دی تاسو تا دمر خیر را رسی گی. نو دا بیت اللہ دا خیر دا برکت دا فضیلت سرچشمہ دا، نو دا دی بیت دا رب عبادتو کے. فلیعبدو رب هذا البیت پس دوی دی عبادتو کی دا رب دا دیکور الذی اطعمهم اگر رب اطعمهم چی دویلے تو عام ور کرے دے من جو عند لوگی پواق کے و آمنهم او امنی ور کرے دی دویتا من خوف دا یرینا. قریش مکہ دا پارا دا دنیا تمام عظیم نعمتون را جمع شوی دی، اگر نعمتون چی انشان پاگے کے خوشحالی گو ضروری گنی. اطعمهم من جوع نو دا خوراک سکاک تمام ضروریات پرے کران اللہ ورکڑی ضروریاتی ورکڑی. آمن هم من خوف دا ہر قسم دشمنان و ڈاکوان و غلونا پا امن دی، او دا اخرت دا عذاب نا هم پا امن دی. تفسیر ابن کثیر لکی چی دا وجہ دا چکم بندہ دے آیات دا حکم مطابق دا اللہ عبادت کی اللہ دل پا دنیا کیم امن ور کی خطروں نہ بچ کئیے او پا آخرت کے بہم اللہ امن ور کی چہ دے آیات مطابق دا رب البیت عبادت او کی. او کم خلق چہ دا رب دا عبادت نہ مخ اڑے ناغوی نہ با اللہ امن واخلی پا دنیا کے تینا امن واغشتے شو پا آخرت کیم تینا امن واغشتے شو چی دا رب عبادت نکے نا دا ہر طرف نا یرا و یرا بی لوگا تند بموی او یرا بموی لوگا تند دا شی یا بس ملاوی گی نو که ملاوی گی نو دیر گران با ملاوی گی ستا با دا وسا نکی گی لوگا تند با دا باندی رازی او دا ہر طرف نا بخطری نا کورا چی باروزی نا گیر چا پیرا با گورا چی کم علاق نا بگزار کی گی دشمن با پیجنی نا خدا گزار خطر بارے پگڑ کی ہوئی اس بہ گزاروشی اس بوشی نہ چا رب عبادت کے نہ دادا خطرات نہ بچ کے دلم پکرا گے امنم پکرا گے وہ موڑ پٹ بسے گی. قرآن کے اللہ نے یہ علاقے ذکر کرے رہی ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة اللہ بیان کرے رہے ہو خار مثال دگا خار پہ امنو مطمئن پا اتمینانو یأتیها رزقها رغدا ہر طرفنا با رزق دیتا خفر آخرات من کل مکان دا ہر طرفنا فکفرت بے انعم اللہ دا اللہ دا نعمتنو ناشکری اکرلا فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف اللہ ور اسکو دیتا لباس دا لگی او دا یری بما كانوا يصنعون چې دوی کم کار کاو نافرمانی یې کوله ده د هغې په بدل کې لوږه تنده یره دا پرې راغلله. که چاته د دشمن د طرف نه څه خطره وي یا د یو مصیبت د راتلو خطره وي او دا له ایلاف قریش دا ځان له وظیفه جوړ کړي دی به خدای د هر قسمه یرې نه په امن کړي دا وظیفه کوه. امام جزری رحمت الله علیه وی وی دا نسخه ډیره مجربه ده. ماسخوتن منځنه راستو له ایلاف قریش کم از کم یو ویش کړه ته وایه د هر طرف نه خطرې چې نه به ختم شي اسو که یره در باندې راله نو په بل وخت کې هم له ایلاف قریش یو څو ځله چې اوی انشاءالله هغه یره او خطره ختمیږي. نو د هر بلا او مصیبت د دفع کولو لپاره دا وظیفه کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.